Robimy za ciebie. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. Więcej na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja. O terminie egzaminów już za chwilę powie nasza reporterka. Strażacy w Biebrzańskim Parku Narodowym za wszelką cenę starają się ratować zwierzęta. 5,4% wniosło bezrobocie w marcu, poinformował GUS. Uczniowie nie pójdą do szkoły do 24 maja, ogłosił minister edukacji. Podał też daty matur i egzaminów ósmoklasistów. Łączymy się z Sylwią Białek, która słuchała rządowej informacji. Sylwio, kiedy egzaminy? Egzaminy maturalne będą się odbywać od 8 do końca czerwca, przy czym w tym roku nie będzie matur ustnych. Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16-18 czerwca. 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych, tak aby mogli oni dokończyć praktyki, mówił minister edukacji Dariusz Piątkowski. Ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla. Szkoły będą zamknięte do 24 maja. Minister edukacji powiedział, że obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na otwarcie placówek oświaty. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek i to ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja. Znaczy jednocześnie, że za chwilę rząd poda informację, czy będzie możliwość w części placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej. Sylwia Białek, dziękujemy. Sytuacja w Biebrzeńskim Parku Narodowym jest opanowana, poinformował rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Krzysztof Batorski dodał, że zniszczony teren jest wciąż monitorowany. Strażacy z wieży obserwacyjnej nie widzą już nowych ognisk pożaru, nie widzą słupa dymu. Oczywiście ten dym unosi się nad parkiem, ale to dlatego, że z tych wypalonych pozostałości roślinnych jeszcze przez jakiś czas na pewno ten dym będzie się uwalniał. Strażacy za wszelką cenę próbują ratować zwierzęta. Widzieli dramatyczne obrazy, także ten słynny już taki symboliczny obraz, kiedy orzeł Bielik próbował bronić swojego gniazda i to tyle z relacji strażaków. Natomiast my nie jesteśmy w stanie jako straż ocenić, jaka liczba i jakie zwierzęta zginęły. Tutaj z pewnością pracownicy parku będą w stanie to oszacować. Przyczyną pożaru, który strawił około 6 tysięcy hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, było nielegalne wypalanie trawy. 5,4% wyniosło bezrobocie w marcu i było o 0,1 niższe niż w lutym, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się 5,6%. Ekonomista Paweł Cymcyk powiedział, że to mocno zaskakujące. W marcu polska gospodarka już częściowo była zamrożona i podobnie jak europejskie gospodarki także notowała solidne spowolnienie. Niestety dane te z punktu widzenia gospodarczego i prognostycznego mają znaczenie niemalże prehistoryczne. Zdaniem ekonomisty kolejne odczyty dotyczące stopy bezrobocia będą istotnie wyższe. Na Ukrainie wykryto niemal 500 nowych zakażeń koronawirusem. Około 1/5 zakażeń w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano u medyków. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wśród 477 nowych zakażeń 98 wykryto u medyków. Ogółem od początku trwania epidemii wykryto 7647 przypadków, z czego 1458 to pracownicy medyczni. Ogółem z powodu COVID-19 na Ukrainie zmarło 193 osoby, 6 w ciągu ostatniej doby. Do tej pory wykonano około 78 tysięcy testów na obecność SARS-CoV-2. Wczoraj na Ukrainę z Chin przyleciał ukraiński samolot AN-225 Mria z transportem ponad 100 ton maseczek, okularów ochronnych i kombinezonów, które mają być przekazane do zakładów medycznych. W tym tygodniu przedłużono do 11 maja obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz, jeśli będzie padał, to niestety tylko miejscami i przelotnie. W centrum i na wschodzie możliwe burze. Na południu i południowym zachodzie nie ma co liczyć na opady. Na termometrach od 16 do 22 stopni. W nocy od 4 do 9. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Początkowo na wschodzie niewykluczone słabe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Artur Rojek, nasz numer jeden.

Tak, wspomnień z listą przebojów związanych co niemiara. Dzisiaj 38 urodziny listy, a teraz sięgam po nowe nagranie Lebowskiego. Deus Ex Machina, utwór stworzony w mrocznym czasie izolacji, w lęku o najbliższych, obawie o przyszłość. I ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji jeszcze raz polecam polskieradio.pl/trójka. A Jack zaśpiewa po włosku. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Trojka.

No tak, jak myślałem, lawina wspomnień związanych z urodzinami listy. Dzisiaj jest 24 dzień kwietnia, 38 lat temu. Pierwsze notowanie naszej listy w Trójce to była sobota, wtedy od godziny 20 do 22. Carlos Santana z Robem Thomasem, wcześniej Zaz, tak, to z płyty zagranicznej. Pytają Państwo o szczegóły. Myślę, że za miesiąc mniej więcej ta płyta się ukaże, tuż przed 2000 wydaniem naszej listy, które będzie za 5 dokładnie tygodni. Polski zestaw zacznie się od krakowskiego Splinu Manamu, a skończy Niepokonanymi Perfektu. Co tam w międzyczasie? No nie będę specjalnie zdradzał. Powiem Państwu tylko, że chyba warto poczekać na te dwie płyty. Warto oddać głosy na Polski Top Wszechczasów 1 maja i będą niespodzianki w tej sprawie. Myślę, że to już jutro się wszystko wyjaśni. Natomiast głosowanie trwa do poniedziałku, do godziny 12 z naszej strony lp3.polskieradio.pl. No i polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka, bo tam pojawi się także cały zestaw muzyki, jaka pojawia się dzisiaj w naszej audycji. Ola Budka zadba o to wszystko. Polecam polskieradio.pl/trójka. W następnej godzinie jeszcze będę wspominał trochę listę, a szczególnie namawiał Państwa do oddania głosów na 13 trójkowy Top Wszechczasów po polsku. A tę godzinę zakończymy sobie utworem, który kończy zagraniczną część wspomnień związanych z 2000 wydaniem listy Trójki. No bo tak to było. Ten utwór też był w zestawie do głosowania, też pojawił się na liście. Wszystkiego dobrego. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song like this? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. Without a song.